O człowieku, WYP3 człowieku, molesta człowieku. Kolejny raz, szalony remix człowieku. Chłopaki powiedzą co ważne, a co ważne nie jest człowieku. To jest Elo Remix, rozumiesz? Elo Remix, to do ciebie dociera teraz. Nie są ważne, czyny odważne, wybrane nie każde, uliczne konekcje. Rapowe grupy dające lekcje, mam własną sekcję i punkt widzenia. To się liczy, dla mnie i dla wienia. Jak zarobić bez podejrzenia, nie stać się ofiarą losu. Zjednoczyć siły w poszukiwaniu sztosu. Mieć duży plus u miejscowych bossów. Numer jeden to dobro rodzinne, klima. To słowo jest hymnem, związek z dymem ma dużą wartość. Mała samarka i jej zawartość. Teraz Wojta z WZGURZE. Molesta! Powiem co jest ważne, a co nie. Na pierwszym planie najważniejsza rodzina. Moi ludzie, którzy mają pozytywny klimat. Hip-hop numer jeden, wibracja. Blanty i niekończąca się libacja. Tak, ważne jest postępowanie. Działać tak, by u innych mieć poważanie. Szacunek, który budzi zaufanie. Być prawdziwym, mieć zawsze swoje własne zdanie. Pieprzyć kłamstwa i ściemnianie tych, którzy wałkują na przeżenionym bramie. Mówię ci ziomek, nieważny jest szmal. Moje miejsce to mały domek, nie Taj Mahal. Masz poukładane w głowie, a w mięśniach stal. Więc powiem ci co jedyne jak Chrystusowy Graal. Jedyne układy są nie do spalenia. Uważaj, bo trudne są do odtworzenia. Kiedy będziesz mówił rzeczy nie do mówienia, brzydził będziesz się własnego imienia. To co mówią was drogi jest nieważne, Włodzie. Tak jak to, że ktoś za chlopcy graffiti robi. Każdemu jest ciężko, to nie jest żadne tłumaczenie. Włodzie na winą, co ma naprawdę znaczenie. Prawdziwy kart na stół wyłożenie. Ktoś prawdziwy, tak jak drzewo ma korzenie. Nieważne są racje bez poparcia. Choćbyś miał za dwóch pary, wszystko chuj jak elektryczne gitary. Nieważne co się mówi w jakimś wielkim biurze. Właśnie rzeczy przeczytasz na służy wielkim murze. Dla skredu wandalizm ma znaczenie duże. Nieważne są kawałki w samym konturze. Powiem co ważne i co ważne nie jest, wkurzę. I klima to zdarzenie, zapisz bez. Powiem co ważne i co ważne nie jest, wkurzę. I klima to zdarzenie, zapisz bez. Znam dobrze zasady, życiem rządzące. To KKWWM, kasa kręci wszystkim wokół mnie. To nieistotne, bo to są pieniądze. A skąd mam? To jest TNTP. To nie jest twój problem, więc nie wchodź w mój cień. To jest istotne, gdy swinguje hip-hop. Wszystko się zazębia i jest tip-top. Postaw na te rymy w tej gonitwie to pewniak. Razem WYP3 i molesta nie ściemniał. Złoto Lexus, konfekcja od Cartiera. Bo jest istotne, by spełniać swoje marzenia. Ważne, by być dymem w dzień wyluzowanym. 1, 2, 3, żeby temat skręcić. 4, 5, 6, żeby znów zwyciężyć. Szacunek dla tych, których hardcore kręci. Kto dziś będzie najlepszy? My tego nie wiemy. Przekaz dla chłopaków, tym się specjalizujemy. Dla mnie ważne jest, że do nich to dociera. Słuchasz procedera, nadchodzi nowa era. Nigdy nie sam, chada zawsze wspiera. Nie obchodzi mnie marne słowo frajera. Co? Na łamach brukowca cię oczerni. A my, jak zawsze, swoim racjom wierni. Poważnie, mam jak każdy sprawy ważne. Dla mnie ważne poważanie u dobrych. Dla klimy szacunek, jak dla swoich ludzi. Nigdy się nie znudzi, składać rymy zawsze. Po pierwsze dla siebie, to jest dla mnie ważne. To nie film usięte, ale z życia fakt. Proceder hep molesta, warszawski pak. Każdy popełnia błędy, ważne jest słuchać rad. Pokój dla wzgórza, niech spłoni wielki plan. Tak. Niech spłoni wielki plan. Potrzebuję do końca zostać w swoim składzie. To dla mnie jest ważne, nie mów, że niepoważne i zostaje. Każdy z moich rękę mi podaje. Ważne, że z klimą szanujemy się nawzajem. Popierać się, to jeden za drugim stanie. Walcz o przetrwanie w Polsce dla nas. Rozwijać skrzydła, dogadać się. Tak, wszystkie twarze pogrożone w dymie. Ja żyję w agro, ty żyjesz w klimie. Muzyka nie upadnie i nigdy nie zginie. U was czy u nas, nie padnie w tym wieku. Boleś tych